श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। 8वें अध्याय के 9वें श्लोक की चर्चा हो चुकी है, 10वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। जो अंतिम प्रत्यय है वह परमात्म विषयक यदि होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस बात की चर्चा 5वें श्लोक से एक प्रकार से प्रारंभ हुई है, अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए। तो जिस परम पुरुष की प्राप्ति परम पुरुष के चिंतन से होती है, उस परम पुरुष के कई एक विशेषण 9वें श्लोक में बताए गए। वह कवि है का मतलब कविताएं बनाता है ऐसा नहीं, क्रांतदर्शी है का मतलब सर्वज्ञ है, सर्वावभाषक है, और पुराण है का अर्थ अनादि है, और सब का नियामक है, अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी है, और सूक्ष्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध आकाश आदि से भी अति सूक्ष्म है, अणु अण्यांशम से बताया गया, और प्राणी मात्र के कर्मों का फल सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार प्रदान करने वाला है, इसलिए सर्वस्य धातारम यानी सबके कर्म फल का प्रदाता, और शास्त्र आचार्य के उपदेश से जनित संस्कार रहित स्वतंत्र मन से जिसका चिंतन नहीं होता, शास्त्र आचार्य के द्वारा संस्कारित चित्त ही का जो विषय बनता है उसे अचिंत्य रूप कहा गया। और आदित्य वर्ण है का मतलब सर्वावभाषक है, और वह तमसे परे हैं, तमसः परस्तात् से बताया गया, तम है अव्यक्त और अव्यक्त से भी पर है, अव्यक्तात् पुरुषः परः श्रुति कहती है। ऐसे पुरुष का जो स्मरण करता है वह उसी परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है, और विशेष रूप से स्मरण मृत्यु के समय करना होता है, क्योंकि मृत्यु के समय होने वाला अंतिम प्रत्यय ही जिस विषय को होता है उस विषय की प्राप्ति उस मरने वाले जीव को होती है। इसलिए हाँ हाँ क्या कह रहे हैं, जो उपासक है हाँ, उपासक में भी जो सगुण के उपासक है उनको तत्पदार्थ शोधन भी पूरा पूरा लक्षार्थ तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती, वो तो उपाधि को लेकर के ही गुण होते हैं, स्वतः तो निर्गुण है ना परमात्मा, और उपाधि निमित्तक गुणों से विशिष्ट परमेश्वर की जो उपासना करता है सगुण साकार की, उन्हें तत्पद वाच्यार्थ का मैं के रूप में चिंतन करना होता है। तो अपने वेष्टि उपाधि से अहंता को स्थूल और सूक्ष्म कार्यक्रम संघात से अपनी अहंता को निकाल करके तत्पद वाच्यार्थ में अपनी अहंता को स्थापित करने का अभ्यास, ये सब उन साकार की उपासना होती है। और जो श्रवण मनन के पश्चात निधि ध्यासन करने वाले हैं उनको तो वेदांत साक्षात्कार में हेतुभूत जो तत्पदार्थ त्वम पदार्थ है इनका जैसा शोधन अपेक्षित है लक्षार्थ, वहां तक पहुंच करके त्वम पद लक्षार्थ का तत्पद लक्षार्थ के साथ अभेद चिंतन यानी निधिध्यासन होता है, वो करना होता है। और जो उपासक अहंग्रह उपासक हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना करने वाले वो तो हिरण्यगर्भ को ही मानेंगे सब कुछ उपास्य, उसी का मैं के रूप में चिंतन करेंगे। दहर उपासना में बताया गया जो उपास्य परमात्मा अपहत पापमत्वादि गुणों से विशिष्ट, उसी की वो उसी का ध्यान करेंगे चिंतन करेंगे। हाँ वही क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है, तो वही है क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है, वही है उपनिषदों ने बताया है। वहां जाकर के फिर उन्हें निर्विशेष का ज्ञान होता है ब्रह्मलोक में, यहां वे सगुण का चिंतन करते हैं। और उपनिषदों ने जिन जिन सगुण चिंतन रूप उपासनाओं को क्रम मुक्ति का साधन बताया है उन उन सगुण की उपासना करने वाले उपासक ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त होते हैं, परम पुरुष को प्राप्त करते हैं। यहीं रहते रहते ये सब करने की उनको जरूरत नहीं होती। तो प्रयाण काले मनसा चलेन इत्यादि दशम श्लोक में विशेष करके मृत्यु के समय चिंतक को सावधानी से अपने प्राप्तव्य पुरुष का चिंतन करना होता है, इसे कहा जा रहा है। तो नवम श्लोक के द्वितीय पाद में जो अनुस्मरेद्य ये दो पद है ना, यह अनुस्मरेत क्रियापद और कर्ता, उनका अध्ययन करना है दोनों का। और यह प्रयाण काले अचलेन मनसा भक्त्या योग बलेन च युक्त तम पुरुषम अनुस्मरेत। और भ्रोर मध्ये प्राणम सम्यक आवेश्य तम परमं पुरुषम दिव्यम उपैति, ऐसा अन्वय है इसका। तो क्या करता है, तो मृत्यु के समय अविचलित मन से, मृत्यु के समय विचलित तो होता है अविवेकी अनुपासक, और उपासक तो मृत्यु के समय अविचलित रहता है। उसका जो जीवन भर का उपासना रूप चिंतन है उसे जब परिपक्व होता है तो एक प्रकार से अंदर से स्मरण कराता है कि ये समय है, अंतिम समय, और ये समय चूक गया तो फिर और दूसरा ही जन्म लेना होगा, परम पुरुष की प्राप्ति नहीं होगी। वो उसका जो अंदर से संस्कार है, वो संस्कार ही उसे उस समय सावधान करता है और मन को वह अविचलित रखता है, और अविचलित मन से तथा परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूप जो भक्ति है, उस भक्ति से युक्त हृदय हुआ। और योग है समाधि, समाधि यानी निधिध्यासन, और उस निधिध्यासन से आहित जो संस्कार है परम पुरुष का, उस संस्कार को कहा जा रहा है एक प्रकार से संस्कार प्रचय से जो चित्त में एक धैर्य आ जाता है वो है योग बल, उससे भी युक्त हुआ। अपने सब इंद्रियों को और मन को पहले हृदयस्थ पुरुष विषयक मन को बना करके हृदय में समाहित करता है, और फिर हृदयस्थ जो 101 नाड़ियां हैं उनमें से प्रधान नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उससे अपने सूक्ष्म शरीर को भ्रुवा के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में ले आता है, और आज्ञा चक्र से फिर ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रार में पहुंच करके वहां से वो उत्तरायण मार्ग से चला जाता है उपासक यदि है तो। तो ऐसा होता है वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में जा करके, ब्रह्मा जी से इस निर्विशेष का बोध प्राप्त करना, यही परम पुरुष की प्राप्ति करना है। ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण ही है, इक्षति कर्म व्यपदेश अधिकरण, उसमें ही बताया गया है। यहां पर त्रिमात्र और प्रश्नोपनिषद में त्रिमात्र ओंकार की चर्चा आती है ना, त्रिमात्र ओंकार के आधार पर परम पुरुष का ध्यान करता है और ब्रह्मलोक में जा करके फिर उसी परम पुरुष को प्राप्त करता है, परब्रह्म को। सत्यकाम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी कहते हैं, यह आगे आएगा इसमें, तो प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम में। वो इस प्रकार अंतिम समय में प्रयत्नाधिक्य करना होता है प्राप्तव्य की प्राप्ति के चिंतन के लिए, ये बात यहां पर बताई जा रही है। भाष्य को देखिए, प्रयाण काले यानी मरण काले मनसा अचलेन का अर्थ करते हैं चलन वर्जितेन, अचलेन का अर्थ है जो चलन रहित यानी अविचलित जो मन है। और भक्त्या युक्तो, इसमें भक्ति शब्द का अर्थ करते हैं भजनम भक्ति ही, भजन है भक्ति, और भजन का अर्थ होता है सेवा, भज सेवायाम, और सेवा का अर्थ होता है ग्रहण। ग्रहण उसी का व्यक्ति करता है जो प्रिय होता है, प्रेमास्पद होता है। इसलिए भजन का अर्थ निकलता है प्रेम, और भक्ति का अर्थ है भजन, भजन यानी प्रेम। और प्रेम कैसा परमात्मा के प्रति, तो परम प्रेम। परम प्रेम यानी अहंग्रह, उस परमात्मा को ही अपना आत्मा समझ लिया, आत्मा के प्रति ही परम प्रेम होता है, निरपेक्ष प्रेम होता है। तो परमात्मा का अहंग्रह चिंतन करने वाला परमात्मा को अपनी आत्मा समझता है ना, स्वरूप समझता है, इसलिए परमात्मा के प्रति उसके हृदय में परम प्रेम होता है, निरपेक्ष प्रेम होता है। और उस निरपेक्ष प्रेम से संपन्न भक्त्यायुक्त का अर्थ है। और योग बलेन चैव युक्त, इसमें योग बल का अर्थ करते हैं योग बलेन च एव, यानी योगस्य बले, योगस्य बलम योग बलम, ये बले छपा है, एकार की मात्रा न होकर के अनुस्वार होना चाहिए, योगस्य बलम योग बलम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। योगस्य बलम योग बलम यानी योग जनित बल, उसे योग बल कहता है। और तेन, या तो योगस्य बलेन ऐसा होना था, या तो नकार छूट गया, नहीं तो योगस्य बलम अनुस्वार कर लो, अनुस्वार है इसमें सप्तमेंत छपा है, योग बलेन अनुस्वार हो तो अच्छा है। योगस्य बले ऐसा नहीं है ना, योगस्य बलम। और तेन समाधिज संस्कार प्रत्यय जनित चित्तस्थैर्य लक्षणम योग बलम, तो समाधि जो संस्कार प्रचय जनित चित्तस्थैर्य लक्षणम योग बलम। तो तेन यानी योग बलेन, इसमें योग, योग बल क्या चीज हुई, तो कहे समाधि से निष्पन्न जो संस्कार समूह है, प्रचय कहते समूह को, तो समाधि से निष्पन्न संस्कार प्रचय होगा चिंतनीय परमात्मा का, अहंग्रह चिंतन किया है तो मैं के रूप में संस्कार, दृढ़ संस्कार, वो प्रचय का अर्थ दृढ़ लेना, यहाँ पर एक ही संस्कार, एक विषय का ही चिंतन करते रहेंगे तो अनेक संस्कार एक ही विषय के नहीं पड़ेंगे, वही संस्कार पुष्ट से पुष्टतर होता जाएगा। तो चिंतनीय का जिस रूप में चिंतन किया है उसी रूप में, शुरू में जो चिंतन हुआ उससे थोड़ा संस्कार का अंकुर बना, और वही अंकुर फिर जैसा जैसा चिंतन बढ़ता जाएगा ऐसा ऐसा वृक्ष का रूप धारण करता जाएगा, विशाल वट वृक्ष जैसा बनेगा, वो दृढ़ होता जाएगा। तो ये समाधिज संस्कार प्रचय शब्द का अर्थ निकलेगा, एक प्रकार से चिंतनीय वस्तु में मन समाहित हो गया, अन्य वृत्तियों से व्यवधान रहित तो चिंतनीय वस्तु में ही, वस्तुआकार वृत्ति का ही प्रवाह चल रहा है, तो समाधि मानी जाती है। तो उस समय उस चिंतन से चिंतनीय का संस्कार पुष्ट हो जाता है, और दृढ़ संस्कार से क्या होता है, जिस विषय का संस्कार चित्त में दृढ़ होगा चित्त उस विषय में स्थिर हो जाता है, चित्त में उस विषय विषयक स्थैर्य आ जाता है, निश्चय पुष्ट रहता है। वो यहां पर कह रहे हैं कि प्रचय जनित यानी उस दृढ़ संस्कार से जनित जो चित्त स्थैर्य है उसी विषय में चिंतनीय का संस्कार पुष्ट हुआ तो चिंतनीय जो स्वरूप है उसी में चित्त स्थिर रहेगा, वो है योग बल। चिंतनीय अर्थ में चित्त की स्थिरता, उसे योग बल शब्द से कहा गया। तो स्थैर्यम समाधि जो संस्कार प्रचय जनित चित्त स्थैर्य लक्षणम योग बलम, ये योग बल पदार्थ है। और तेन च युक्त, और इस योग बल से युक्त जो होता है उसे कहा जाता है योग बल युक्त। जिसका चित्त ऐसा है, ऐसा उपासक, और ये होता है चिंतन ज्यादा होने से, तो जीवन भर चिंतन उसी का किया, सदा तद्भाव भावित है। सदा तद्भाव भावित का ही अर्थ है एक प्रकार से योग बल से युक्त होना। और ऐसा जो साधक है मृत्यु के समय क्या करता है, तो ततः ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या पूर्वम हृदय पुंडरीके वशीकृत्य चित्तम, तो इस योग बल से युक्त हुआ और परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूप भक्ति से युक्त हुआ उपासक अपने अविचलित मन से परमात्मा का स्मरण कर रहा है। और परमात्मा कहाँ है, वो हार्द ब्रह्म है, हृदय में है, तो अपने हृदय में परमात्मा का स्मरण कर रहा है का अर्थ हुआ कि चित्त को हृदय में समाहित कर लिया। तो सब चित्त तथा चित्त के अधीन रहने वाली बाह्य इंद्रिया हृदय में समाहित हो गई, सभी के सभी सूक्ष्म शरीर के अवयवभूत तत्व 17 तत्व हृदय में समाहित हो गए। उसके पश्चात क्या कर रहा है, तो भ्रूर मध्य प्राणम आवेश्य, इसका अर्थ कर रहे हैं आगे कि पूर्वम हृदय पुंडरीके वशीकृत्य चित्तम, पहले तो अपने चित्त को यानी चित्त से उपलक्षित समस्त इंद्रियों को हृदय में समाहित कर लिया, हृदय पुंडरीक में यानी हृदय पुंडरीक में स्थित परमात्मा विषयक बना दिया मन को। और ततः ऊर्ध्वगामिन्या, तो हृदय से फिर ऊपर की ओर जाने वाली ब्रह्मरंध्र के ओर जाने वाली आज्ञा चक्र होकर के जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, इसलिए ततः ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या का अर्थ है सुषुम्नया नाड्या, सुषुम्ना नाड़ी से। भूमि जय क्रमेण, मतलब मूलाधार हृदय से निकलेगा फिर मूलाधार आदि होकर के आज्ञा चक्र में आएगा, षट चक्र भेदन करता हुआ। तो ये जो मूलाधार चक्र का अतिक्रमण करने वाला वो भूमि तत्व उसके अधीन माना जाता होता है, फिर स्वाधिष्ठान जिसके अधीन होता है वो जो है वो जल तत्व उसके अधीन होता है। तो भूमिजय क्रम का मतलब हुआ कि इन पृथ्वी आदि भूतों को अपने वश करके, भ्रूर मध्ये प्राणम आवेश्य यानी स्थापित्वा सम्यक यानी अप्रमत्त सन। तो आज्ञा चक्र में भ्रू के मध्य में यानी आज्ञा चक्र में प्रमाद रहित होकर के प्राणों को ठीक ठीक स्थापित कर दिया, प्राण से उपलक्षित पूरे सूक्ष्म शरीर को, और फिर वहां से वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है और अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाता है। स एवं बुद्धिमान योगी सतम पुरुष परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ये जो चौथा पाद है इसका अर्थ कर रहे हैं अब। तो स शब्द का अर्थ कर दिया एवं बुद्धिमान योगी, तो एवं बुद्धिमान योगी का अर्थ है कविम पुराणम अनुशासितारम इत्यादि विशेषण वाले पुरुष का चिंतन करते करते उसी पुरुष के संस्कार से संस्कारित बुद्धि वाला पुरुष, वो हो जाएगा एवं बुद्धिमान पुरुष। वो एवं बुद्धिमान योगी यानी समाहित चित्त कविम पुराणम इत्यादि लक्षणम तम पुरुषम परम पुरुषम उपैति यानी प्रतिपद्यते, ब्रह्मलोक में जा करके इसी पुरुष को वह प्राप्त कर लेता है। दिव्यम का अर्थ है द्योतनात्मकम यानी स्वयं प्रकाशम, तो ब्रह्मलोक में जा करके ब्रह्मा जी से उसे बोध प्राप्त होता है। ग्यारहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है, पुनः अपि वक्षमाणेन उपायेन प्रतिपित्सितस्य ब्रह्मणो वेदविद वदनादि विशेषण विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान। तो ये जो वक्षमाण उपाय है, अभिधानम का तो अर्थ है कथन, तो अभिधानम करोति यानी कथन करते हैं भगवान, क्या बता करके, तो प्रतिपित्सित जो ब्रह्म है उसके वक्षमाण उपाय को बताते हुए उस एक प्रकार से ब्रह्म की ही चर्चा कर रहा है। तो वक्षमाणेन उपायेन प्रतिपित्सितस्य ब्रह्मणः, तो वक्षमाण उपाय है, आगे कहा जाएगा कि वो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण इत्यादि एक उपाय, वो वक्षमान उपाय है, और उस वक्षमान उपाय से प्रतिपित्सित जो ब्रह्म है, प्रतिपित्सित कहा जाता है प्राप्तुम इष्ट, तो प्राप्त करना चाहता है जिज्ञासु जिसे, योगी जिसे, वो है प्रतिपित्सित। प्रतिपित्सित यानी जिसको प्राप्त करना चाहता है उसे कहा जाता है प्रतिपित्सित। प्रतिपित्सा कहा जाता है प्राप्ति की इच्छा, और उसके विषय को कहा जाता है प्रतिपित्सित। जैसे जिज्ञासित, जिज्ञासा का विषय है जिज्ञासित, ऐसे चिकीर्षित है करने की इच्छा का विषय, कर्तुम इष्ट वो चिकीर्षित होता है, ऐसे प्रति पत्तुम इष्ट वो प्रतिपित्सित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्मणो अभिधानम करोति यानी ब्रह्म का कथन करता है। कैसे ब्रह्म का, तो ब्रह्म का एक विशेषण है कि वेद विद वदनादि विशेषण विशेष्यस्य ब्रह्मणः, अभिधानम करोति। तो वेद विद वदन और आदि शब्द से ओ वीत राग यति का प्रवेश जिसमें हो रहा है बताया जा रहा है वो, और ब्रह्मचारी लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो, यानी यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, इसमें यत यत यत ऐसे तीन शब्दों का प्रयोग है ना, और वो तीन विशेषताएं बताई है। यत शब्द से तो ब्रह्म को लेना है, यानी जो वेदज्ञ लोग जिसे अविनाशी कहते हैं, एक विशेषण हुआ। दूसरा वीतराग यतनशील जिसे प्राप्त करते हैं, दूसरा विशेषण है आदि शब्द से ग्राह्य, और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अनुष्ठान करता है, ये तीसरा विशेषण। इन विशेषणों से युक्त ब्रह्म का अभिधान यानी कथन भगवान कर रहे हैं ये 11वें श्लोक में। तो 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तो यत अक्षरम, इसमें अक्षरम में नए तत्पुरुष समास है, न क्षरति इति अक्षरम ऐसी उत्पत्ति है, क्षरति इति क्षर कर्तार्थ में अच प्रत्यय होकर के क्षर शब्द बना, क्षर शब्द का अर्थ निकलेगा विनाशी, और न क्षरम अक्षरम का अर्थ है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, नाश रहित। तो ब्रह्म का नाश नहीं होता, ब्रह्म से अतिरिक्त जितना भी है वह आर्त है, अतो अन्यत आर्तम बृहदारण्यक श्रुति कहती है, आर्त है का मतलब विनाशी है। वो कार्यात्मक जो है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च कर्म है, वो तो विनाशी है ही है, जिसका जन्म हुआ उसका विनाश जरूर होगा, और जिसका जन्म नहीं हुआ ऐसी जो मूल प्रकृति है अव्यक्त वह भी ब्रह्म ज्ञान से निवर्त है, इसलिए उसका विनाश होता है, ब्रह्म साक्षात्कार नाश्याः प्रकृति। लेकिन ब्रह्म न तो स्वतः नष्ट होता है न अन्य किसी से नष्ट होता है, प्रकृति अनादि होने पर भी शांत है, जगत सादि शांत है, ब्रह्म अनादि अनंत है, इसलिए ब्रह्म को अक्षर कह रहा है कि न क्षरति इति अक्षरम। तो जिसका क्षय नहीं होता, क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, ऐसा कौन कहते हैं? तो वेद विदह यानी वेदार्थ के ज्ञाता, वेद को जानने वाले, वेद को जानने वाले का अर्थ है वेदार्थ को जानने वाले, जिनको वेदार्थ का परम तात्पर्य अच्छी तरह से ज्ञात है। तो वेदों का परम तात्पर्य है तत्व समन्वयात के अनुसार ब्रह्म में, ब्रह्म ही वेदों के तात्पर्यों का विषय है, इसलिए वेदों का परम तात्पर्य विषय ब्रह्म है और उसके ज्ञाता ब्रह्मविद। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति तद्वा एतत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। याज्ञवल्क्य जी गार्गी को बताते हैं कि हे गार्गी तद्वै एतत् ब्राह्मणा अक्षरम वदन्ति। उस श्रुति में ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ है ब्राह्मणों के लिए ही एक प्रकार से यहाँ वेदविद शब्द का प्रयोग किया। तद्वै एतत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। इसमें ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्मविद, ब्रह्म जानन्ति इति ब्राह्मणा। जो अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान है, अव्याकृत आकाश है मूल प्रकृति, और वह जिसमें अध्यस्त है कल्पित है उसका जो अधिष्ठान है उसमें वो अव्याकृत आकाश ओतप्रोत है। सूत्रात्मा तो ओतप्रोत है यानी अध्यस्त है प्रतिष्ठित है आश्रित है किसके, अव्याकृत के आकाश के। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी को दो प्रश्न पूछे हैं कि ये सारा जगत किसके आश्रित है, किस में रहता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि वो सूत्रात्मा के आश्रित है। कहा वो सूत्रात्मा यानी समष्टि प्राण किसके आश्रित है, उसका आश्रय कौन है। तो कहा आकाश। और वो आकाश किसके आश्रित है, तो आकाश का आश्रय बताया ब्रह्म को इस वाक्य से। तद्वा एतत् अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। ये हे गार्गी उस सूत्रात्मा के आश्रयभूत अव्याकृत आकाश का आश्रय मैं नहीं ब्रह्मवेत्ता पुरुष अक्षर को बताता है, अविनाशी तत्व को बताता है। अव्याकृत यानी मूल प्रकृति का आश्रय अक्षर को बताता है, वो अक्षर है ब्रह्म। तो वेद विदह का अर्थ हुआ उस श्रुतिस्थ अक्षर ब्राह्मणोक्त श्रुतिस्थ ब्राह्मण शब्द का अर्थ जो है वो है वेदविद पदार्थ ब्रह्मवेत्ता महापुरुष। और ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जिसे अविनाशी बताते हैं वो है दिव्य पुरुष, उसको प्राप्त करते हैं अंतिम समय में उस परम पुरुष का ध्यान करने वाले। ब्रह्मज्ञानी लोग जिसे अविनाशी कहते हैं उस पुरुष को प्राप्त करते हैं, ये कह रहा है। और यत यानी यत ब्रह्म वीतरागा यतयः विशन्ति। तो यति कहते हैं यतनशील, जो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निरिध्यासन रूप यत्न में लगे हुए हैं, साधन में लगे हुए हैं। आत्मज्ञान का साधन याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री को श्रवण मनन निधिध्यासन ही बताया ना। अमृतत्व का साधन है आत्मज्ञान। तुम यदि अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो तो आत्मावार्य द्रष्टव्य, अमृतत्व कामेन आत्मा द्रष्टव्य। जिसको अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा है उसे आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो कहा वो आत्मदर्शन कैसे होगा, तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मदर्शन के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन रूप आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो यति शब्द का अर्थ है आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निदिध्यासन रूप साधन का अनुष्ठान करने वाले साधक, जब, और उनका एक विशेषण है वीतराग। राग ये उपलक्षण है द्वेष का भी, तो जो वीतराग है का मतलब राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष रहित जो है, और उनका श्रवण मनन निध्यासन रूप यत्न जब पूरा हो जाता है, उनके प्रयत्न में सफलता आती है। प्रयत्न सफल होने का अर्थ है जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वह प्राप्त हो जा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन रूप प्रयत्न किसके लिए है? आत्मज्ञान के लिए। तो आत्मज्ञान होने पर यत विशन्ति, तो आत्म रूप से जिस अक्षर तत्व में प्रविष्ट होता है, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, वे शरीरादि से निकलते हैं। निकलते का मतलब शरीरादि में से अहम भाव उनका निकलता है, अहंता, और ब्रह्म में वो स्थापित होती है, इसलिए उनको ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है ना जीवित अवस्था में। तो यद विशन्ति का अर्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं का मतलब ब्रह्मनिष्ठ होता है। जब श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साधन सफल हो जाता है का मतलब आत्मज्ञान होता है, तो आत्मज्ञान उन्हें ब्रह्म में हमेशा हमेशा के लिए स्थिर कर देता है। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ ही होता है ब्रह्मणि नितराम स्थिति, ब्रह्म में निरंतर स्थिति हो जाती है अहंतया। तो यत यानी वीतरागा यतयः यत विशन्ति, यत ब्रह्म विशन्ति का मतलब ब्रह्मनिष्ठ होता है साक्षात्कार के पश्चात। जिस ब्रह्मनिष्ठ होते हैं ब्रह्मज्ञानी और जिज्ञासुजन, यत इच्छन्त यानी ज्ञातुम पद का अध्याय करना, यज ज्ञातुम इच्छन्त जिज्ञासवः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तद विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। यह श्रुति ब्रह्मज्ञान की इच्छा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाने के लिए जिज्ञासु को कह रही है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों के पास निवास गुरुकुल वास आदि रूप जो ब्रह्म, इसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है, गुरुकुल वास और गुरु शुश्रूषादि ब्रह्म, और वो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया में बताए गए जो उपाय, उन सब उपायों का अनुष्ठाता अनुष्ठान ब्रह्मचर्य कहलाता है। और इस ब्रह्मचर्य का चरंत यानी अनुतिष्ठंती अनुष्ठान करता है, जिसको जानने की इच्छा से जिज्ञासु ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है, गुरुकुलवासादि रूप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो ज्ञेय ब्रह्म है। तत्पदम, पदम शब्द का अर्थ है पद्यते ज्ञायते, यह तत्पदम ऐसे कर्म अर्थ में पद शब्द की, पद शब्द से प्रत्यय करके, पदगतो धातु से प्रत्यय करके पद शब्द की निष्पत्ति करते हैं, तो पद शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञेय वस्तु। पद्यते ज्ञायते यत्तत् पदम्, तो गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होता है, इसलिए पद्यते यानी ज्ञायते का मतलब ज्ञेय। पदम शब्द का अर्थ है तत्पदम यानी तद्गेयम स्वरूपम, ते यानी तुभ्यम संग्रहेण प्रवक्षे। संग्रह शब्द का अर्थ है संक्षेप, तो संक्षेप में संक्षेप से तुम्हें उस गेय के गेय का उपदेश करूंगा, कथन करूंगा। तो तत् पदम ते यानी तुभ्यम, तुभ्यम के स्थान पर अनुवादेश में ते आदेश हुआ है। ते मया वेक वचनस्य एक सूत्र है ना, युष्मद् अश्म शब्द के चतुर्थी और षष्ठी के स्थान पर एक वचन में ते और मे आदेश होता है अनुवादेश में, तो ते आदेश हुआ है, तो ते का अर्थ निकलेगा तुभ्यम। भगवान कह रहे हैं तो तुम्हारे लिए मैं उस स्वरूप का संक्षेप में कथन करूंगा। भाष्य को देखिए, यद अक्षरम यानी न क्षरति इति अक्षरम अविनाशी वेद विदो वदन यानी वेदार्थज्ञा वदन्ति। तो अक्षरम का अर्थ निकला न क्षरति इति अक्षरम, ऐसा नय तत्पुरुष समास, और तात्पर्य अर्थ निकला अविनाशी विनाश रहित। तो वेद विदह का अर्थ कर दिया वेदार्थज्ञा वदन्ति, जिस तत्व को वेदार्थज्ञ अविनाशी बताते हैं उस तत्व का मैं तुम्हें संक्षेप में कथन करूंगा, उस तत्व को बताऊंगा। तो इसमें वो श्रुति भी बताई जा रही है कि तद वा एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। हे गार्गी, तद वै एतत् अने सूत्रात्मा का आश्रयभूत जो अव्याकृत आकाश, उस अव्याकृत आकाश का आश्रयभूत जो तत्व है उसे ब्राह्मण लोक अक्षर कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता पुरुष। तो तद वा एतद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति, इस श्रुति के आधार पर अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी निकला, अविनाशी ब्रह्म। सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति, तो ब्राह्मणा अभिवदन्ति में ब्राह्मण कहते हैं, ये कह रहे ब्रह्म का कथन ब्राह्मण करते हैं। तो कैसे करते हैं उसे तो श्रुति कहती है कि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो शब्द का वो अविषय है। यद वाचा अनभ्युदितम ये नवाक अभ्युद्यते इत्यादि श्रुतियाँ जिसे शब्द का अविषय बता रही है उसे ब्राह्मण लोग कैसे कहते हैं, तो कह रहे हैं सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति, विधि मुख से नहीं निषेध मुख से बताते हैं। उपाधि संसर्ग से जो विशेषताएं निर्विशेष आत्मा में प्रतीत हो रही है उन विशेषताओं का निषेध करते हुए, आत्मा वस्तुतः स्थूल नहीं है लेकिन स्थूल शरीर रूप जो उपाधि है अध्यात्म में और अधिदैव में, ये स्थूल पृथ्वी रूप जो उपाधि है इनके संसर्ग से उसमें भी स्थूलता प्रतीत होती है। तो स्थूल शरीर तथा पृथ्वी रूप उपाधि निमित्तक स्थूलत्व रूप विशेषता का व्यावर्तन करके अस्थूलम अण अणु इत्यादि से बताया जा रहा है कि उसमें शरीर स्थूल शरीर और पृथ्वी आदि स्थूल उपाधि के कारण प्रतीयमान जो स्थूलत्व है वह वास्तविक नहीं है, उसका स्वरूप भूत धर्म नहीं है स्थूलत्व, ये अण अस्थूलम इत्यादि से श्रुति बता रही है, ब्राह्मण लोग बता रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति, तो सभी विशेषों के निवृत्ति द्वारा उपाधि निमित्तक जो विशेषताएं प्रतीत हो रही है उन विशेषताओं का निराकरण करते हुए किन शब्दों से, तो अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों से ब्राह्मण लोग बताते हैं। अव्याकृत आकाश के आश्रयभूत निर्विशेष आत्मा को इस प्रकार ये प्रथम पाद का अर्थ हुआ, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। इसका द्वितीय पाद का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान, किंच विशन्ति यानि प्रविशन्ति सम्यक दर्शन प्राप्तो सत्याम यत यतयो यतनशीलाः सन्यासिनो वीतरागा वीत विगत विगतो रागो यभ्यते वीतरागा। तो विशन्ति का अर्थ कर दिया प्रविशन्ति, यानी शरीर में से अहम भाव को निकाल करके जिसमें अहम भाव स्थापित करता है, अहम भाव की स्थापना ब्रह्म में करना ही ब्रह्म में प्रवेश है। कब, तो कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्तो, ब्रह्म में अच्छी तरह से अहम भाव स्थापित कब होता है, स्थिर कब होता है, तो जब कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन है ब्रह्म साक्षात्कार, तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर विशन्ति यानी ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। यत यानी यतयो यतनशीला, जिस ब्रह्म में स्थित होते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले सन्यासी, कैसे, तो वीतरागो, वीतरागा यानी विगतो रागो यभ्यते वीतरागा, राग द्वेष रहित जो है। और यच्च अक्षरम इच्छन्तो ज्ञातुम, और जिस अक्षर को जानने की इच्छा करते हुए, ज्ञातुम इति वाक्य शेष यानी ज्ञातुम पद का वहां पर अन्वय करना है अध्यार करके, ब्रह्मचर्यम गुरो चरंती इन्हें गुरु के सानिध्य में रहता है। तत्ते पदम यानी तद अक्षराख्यम, पदम यानी पदनियम, पदनियम कहते हैं ज्ञेय को, कर्म अर्थ में वो प्रत्यय होने से पदम का अर्थ पदनियम कर दिया तुभ्य, ते का अर्थ कर दिया तुभ्यम, संग्रहेण यानि संग्रह शब्द का अर्थ करते संग्रह संक्षेप, तेन संक्षेपेन प्रवक्षे कथयिष्यामि, संक्षेप में उस निर्विशेष ब्रह्म का कथन मैं तुम्हें करूंगा। जिस ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं उस ब्रह्म के स्वरूप को बताऊंगा, आगे बताएंगे उस स्वरूप को। 12वें श्लोक का अवतरण भाष्य थोड़ा लंबा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।